hvor vi får begyndt. Aldrig har det været så kønt, aldrig har det været så grønt. Og fra selve himlen gled vist den store stjerne ned. Hjerter klippet med en saks, at den finger nemme slags. Kræmmerhus med krøllet hank, som så let får en skavank. Kurve, kugler, fugleflag, op og ned og for og bag. Alle vegne ud og ind, glimrer edderkoppespind. Munter ikke bor en spurv, her i denne lille kurv. Kræmmerhus med nødder i, er grangivelig kogleri. Juletræet på besøg, hilser os fra Egerbø. Med besked derudefra, at det lysner dag for dag. Og at solen fra sit skjul, ønsker os en glæde.